وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ متقی بن جاؤ. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ اور ان کا رویہ, اور جبکہ ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو مثل سائبان کے لٹکا دیا جیسا کہ ورفعنا فوقہم الطور سے ظاہر ہے. اس پہاڑ کو فرشتوں نے ان کے سروں پر لا کھڑا کیا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو یعنی بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی طرف لے چلے اور غصہ فروغ ہو جانے کے بعد تختیاں اٹھا لیں اور فریضہ تبلیغ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں سنایا تو انہیں گرا گزرا اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ لا کھڑا کیا جیسے کہ سروں پر چھت ہو اور ملائکہ اس کو تھامے ہوئے تھے, اور کہا گیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے احکام ہیں, اس میں حلال و حرام اور امر. اگر یہ فرائض ہوتا ہوا ان کے سروں پر چھا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب عز و جل جو کچھ فرماتے ہیں مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر تورات اور اس کے احکام کو نہیں مانو گے تو تمہارے سروں پر پہاڑ گر پڑے گا. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پہاڑ گرا ہی چاہتا ہے تو سجدے میں بائیں رخ پر گر پڑے اور سیدھی آنکھ سے کن اکھیوں کے طور پر پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں گر تو نہیں رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی جب بھی سجدہ کرتے ہیں اپنی بائیں رخ پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ ہے جو رفع عذاب کی یادگار ہے. ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح پھینک دیے تھے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کے ہاں کی تحریر کردہ تھی, تو زمین کا ہر پہاڑ, ہر درخت, ہر پتھر لرز اٹھا اور جنبش میں آ گیا. یہی وجہ ہے کہ ہر یہودی جب تورات پڑھتا ہے تو اپنا سر ہلانے اور جھومنے لگتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے سر ہلانے لگتے ہیں. واللہ اعلم.